свобода.by. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко пацвердзіў, што 4 ліпеня ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Лукашенко заявіў, што службовыя асобы, якія гэтага не спынілі, павінны панесці пакаранне. Расказвае наш карэспандэнт Олег Груздзеловіч. 26 ліпеня на нарадзе аб стане працы па прывядзенні ўзброеных сіл і дзяржпагранкамітэту ў адпаведнасць з сучаснымі патрабаваннямі Александр Лукашэнка прызнаў факт палёту над Беларусю 4 ліпеня шведскага самалёта. Пры гэтым Лукашэнка адзначыў, што гэты самалёт быў своечасова выяўлены і выказаў здзіўленне, што палёт не спынілі. Каго шкадавалі? Гэта галавацяпства канкрэтных выканаўцаў ці памылка ў сістэме аховы дзяржаўнай мяжы ў паветранай прасторы, задаўся пытаннем Александр Лукашэнка і паабяцаў у панядзелак 30 ліпеня назваць вінаватых і абвясціць кадравыя рашэнні. Пры гэтым Лукашэнка паведаміў, што ён не спяшаўся з прыняццем рашэння на просьбу вайскоўцаў дасканала ўсё расследаваць, але зараз, мяркуе кіраўнік краіны, інцыдэнт з самалётам расследаваны дасканала. Паводле Пера Кромвела, кіраўніка шведскай фірмы «Студіо Тотал», якая арганізавала палёт самалёта на Беларусію, у Лукашэнкі не было шансаў не прызнаць факт палёту, асабліва пасля арышту людзей. Але ці вызваліць ён тых, хто ў гэтай справе не вінаваты? Яго ўсё больш бянтэжыла, што ён арыштаваў людзей у гэтай справе і не можа гэта прызнаць для грамадства. Таму ў яго не было выбару, як толькі прызнаць у выніку, што адбылося. Але зараз самае галоўнае, што далей будзе з Сурапіным і Башарымавым. Мяркуе, следчыя не зрабілі сваю справу добрасумленна і прадставілі яму недакладныя звесткі пра віну гэтых людзей. Не маю уяўлення, як яны будуць даводзіць у судзе тое, чаго не было, віну гэтага цывільнага хлопца і журналіста. Не уяўляю, якія павінны быць доказы, што яны зрабілі нешта дрэннае. Пер Кромвел паведаміў, што дагэтуль не мае адказу ад беларускіх уладаў на прапанову прыехаць у Беларусь і распавесці, як удалося падмануць беларускія часткі супраць паветранай абароны. Маці фатографа Антона Сурапіна, які першым знясціў у інтэрнэце фота плюшавых медведзікаў, скінутых са шведскага самалёта над Іванцом, спадзяецца, што прызнанне факту гэтага палёту станоўча даб'ецца на лёсе яе сына. Алена Сурапіна. Я считаю, что если разобраться по-честному, то, конечно же, я думаю, что это поможет Антону, если будет по справедливости. Пусть отвечают, в конце концов, те, кто это сделал правильно, те, кто пропустил, те, что это тут что при чем. Ну, я не знаю, мне пока нет слов. Мне буквально позвонили в 1:30, так я еще перевариваю все это. Алена Сурапіна поведомила, что чакае размову с адвокатом, який мае сёння наведаць яе сына ў амерыканцы. Антон Сурапін быў затрыманы 13 ліпеня паводле падазрэння ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Праз 10 дзён яму працягнулі тэрмін затрымання, але маці не паведамілі, ці выставілі яму афіцыйнае абвінавачванне. Праабаронцы мяркуюць, што абвінавачванне выставілі, але ад маці гэта хаваюць. Менскі рыэлтар Сергей Башарымаў, які збіраўся здаваць кватэру шведам, затрыманы 6 ліпеня. Паводле сваякоў яму выставілі абвінавачванне ў спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. Зараз сваякі Башарымава не кантактуюць з журналістамі. У КДБ Беларусі па-ранейшаму не каментуюць затрыманне Антона Сурапіна і Сергея Башарымава. Расказваў Олег Груздзеловіч. Галоўны рэдактар часопісу адміністрацыі прэзідэнта «Беларуская думка» Вадзім Гігін пасля першых паведамленняў аб прылёце ў Беларусь шведскага самалёта назваў дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва «Белта» 10 пунктаў, якімі абгрунтаваў немагчымасць такой падзеі. У сваім артыкуле «Палёты ў сне і наяве» ён тады выказаў недавер недзяржаўным журналістам і асабліва гарадзенскаму журналісту Андрэю Пачобуту, які пракаментаваў падзею ў сваім блогу. Вось што ў прыватнасці тады напісаў Вадзім Гігін. Я працытую. Нестыковак, невытлумачальных фактаў, супярэчнасцяў занадта шмат, каб паверыць у гісторыю з перасячэннем мяжы. Навошта спатрэбілася такая правакацыя? Дыскрэдытаваць беларускія ўзброеныя сілы, пасеяць недавер да іх баяздольнасці, да таго ж нанесці ўдар наўпрост па генералах, якія не раз даводзілі сваю адданасць айчыне. Але нічога не ўдасца. І замоўцы гэтай правакацыі, і гаспадары Пачобута, хутчэй за ўсё гэта адны і тыя ж асобы, выдатна ведаюць і сілу беларускай арміі, і нашай сістэмы супрацьпаветранай абароны. І асабіста я нікому не раю спрабаваць праверыць яе на трываласць. Канец цытаты. Гэтак тады заявіў Вадзім Гігін у артыкуле для агенства «Белта». А вось як ён пракаментаваў свабодзе свае выказванні пасля таго, як прылёт шведскага самалёта ў Беларусь прызнаў кіраўнік краіны Александр Лукашенко. Вы в свой час выказывали такое твердое переконание, что это самолеты... Ну, вы не лгите, никаких переконаний не выказывал насчет самолета. Вы статью вы читаете. Ну, вы свои раннейшие заявы подтверждаете, так же, как и ранейте. Я, блядь, радио «Свободы», ничего, извиняюсь, ничего не подтверждать, не опровергать не собираюсь, понятно? Вы звоните кому-нибудь другому, что вы мне звоните? Гаварыў Вадзім Гігін, галоўны рэдактар часопісу адміністрацыі прэзідэнта «Беларуская думка». З нашай карэспандэнткай ён размаўляў з ужываннем нецэнзурнай лексікі ў сваёй гаворцы. Дарэчы, гэта даволі папулярнае абвінавачванне якраз супраць актывістаў незалежных арганізацый і супраць актывістаў палітычных партый і незалежных журналістаў. Якраз за супярэчнасцю ў пратаколе і паказаннях сведкаў міліцыянтаў сёння суддзя накіравала на дапрацоўку справу журналіста «Еўрарадыя» Віталя Ругайна, якога абвінавацілі ў брыдкаслоўі ў грамадскім месцы. У судзе цэнтральнага раёну Менску была наша карэспандэнтка Інна Студзінская, і мы звязаліся з ёй адразу па сканчэнні судовага паседжання. Сегодня суд проходил довольно дивно, у яким сенсе. По-перше, никто не ведал, куда ж его все ж таки привязывать. Бо затримавши, Ругайна привезли у Ленинский РУС. То бок повинны были судить у Ленинском суде. Зраница все журналисты натурально были там. Потом, оказывается, все ж таки нечакано Виталя повезли у Центральный суд. Дочакались мы о 12-й године, коли приехала машина. 8 милициянтов оховывали Ругайна. Але до обеда так процесс и не почался. Процесс почался о 14-й. Журналистов туды не пустили. Потом уже расповел и сам Ругайн, и адвокат, что судья Татьяна Ткачева вельми пильно, вельми так копалася у показаннях сведку. Показания сведка у милициянтов были вельми супярэчлівыя, яны называли не тое месца, не той час, калі затрымалі Ругайна. І ў рэшце-рэшт яна вынесла рашэнне за супярэчнасцю накіраваць справу на дапрацоўку. Вось 5 дзён ёсць у милициянтаў, каб яе дапрацаваць. Потым больш за гадзіну Віталя дапытваў некі супрацоўнік у штатскім. Потым высветлілася, што гэта быў супрацоўнік службы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ. І гэтая служба быццам бы завяла праверку па факту затрымання Ругайна. А сам ён распавёў, што учора з працы ішоў дадому, бо ў яго дзень народзіна. У дома чакалі там сестра, святочны стол. І на гарадскім вале проста ззаду міліцыянты заламалі рукі, сказалі потым протоколе, что лаялся матом, супротив оказывал, размахивал руками. У суде Центрального района Менску была наша корреспондентка Инна Студинская, и более про справу Виталя Ругайна на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by. Мястэчка Карма Добрушскага району на мапе Беларусі кропка заўважная. Тут нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Тут у 200-гадовай царкве пакоіцца мошчы святога Іана Кармянскага. Тут дзейнічае жаночы манастыр. Ці чытаюць тут «Сэрца на далоні» і ці захаваліся ўспаміны пра святога Іана. Пра Карму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Карму пазней у нашай праграме. Таксама нагадаю яшчэ раз, што ўсе нашыя перадачы можна паслухаць альбо пачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by – нашыя адрасы. У Беларусі зарэгістравалі 352 ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такую лічбу назвала сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што было 15 адмоваў, у тым ліку і былым кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу і Алесю Міхалевічу. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Лідзія Ярмошына наступным чынам патлумачыла адмовы ў рэгістрацыі Міколы Статкевіча і Алесі Міхалевіча. В рэгістрацыі ў групе Статкевіча адказана, потому што в соответствии з Конституцией Республікі Беларусь лица, которые адбываюць наказанне, связанае з лишэннем свабоды па прыгавору суда, не участвуюць у выбарах. У них адсутствует і актыўнае, і пасіўнае избирательное права. Это абсалютна адназначна і не падлежыць абсуждэнню. Што касаецца участия ў выбарах, то в соответствии с избирательным кодексом, кандидатами могут стать лица не моложе 21 года, граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. Господин Михалевич с марта прошлого года находится в международном розыске. Политичным этозгодным кроком называет деяние Статкевича и Михалевича политолог Виктор Чернов. Выдвижение в кандидаты людей, которые, в общем-то, по... Вылучение у кандидаты людей, якія поводле некоторых формальностей не отповедают такому статусу, але якія з'являються знаковыми фигурами и якія могуть у перспективе адыграть корисную роль для грамадства, гэта нормально. Я могу згадать приклад с Нельсоном Манделом, які сядзеў у турме и якого у той час вылучали кандидатам у президенты Паўднёва-Африканской Республики. И теперь мы бачим приклад, калі выборчая кампанія скарыстоўваецца для досягнення іншых мэтаў. Не ведаю, як Михалевич, але Статкевич цудоўна разумеў, што ніякіх шансаў зарегістраваць сваю ініцыятыўную групу у яго няма. Але для раскруткі сябе, для таго, каб людзі ведалі пра яго сітуацыю, пра тое, што робіцца з палітвязнямі, ён зрабіў палітычную акцыю. Гэта нармальны ход. Камусьці ён можа падацца маральна неапраўданым, тым не меней я лічу гэта палітычна мэтазгодным. Лідія Армошана паведаміла, ёсць толькі дзве афіцыйна зарэгістраваныя скаргі на адмову ў рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Іх разгледзяць на паседжанні Цэнтра выбаркаму 27 ліпеня. Калі параўноўваць колькасць зарэгістраваных ініцыятыўных групаў з мінулымі выбарамі ў палату прадстаўнікоў, то сёлета іх 352 супраць 423 у 2008 годзе. А на выбарах 2004 году такіх груп было 555. Палітолігі адзначаюць, што ў грамадстве ўсё болей і болей страчваецца цікавасць да выбараў у так званы беларускі парламент. Расказваў Уладзімір Глот. Тым не меней, кожная выбарчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей, і неўзабаве прагучыць інтэрв'ю з 27-гадовым Ігарам Случакам, які арганізаваў грамадзянскую кампанію справаводства па-беларуску, а цяпер спрабуе балатавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко подтвердил, что 4 липеня у поветренную простору Беларуси незаконно залетал шведский легкомоторный самолет. И он заявил, что службовые особы, якія гэтага не спынили, повинны понести покарання. У Беларуси зарегистрировали 352 инициативные группы по улучшению кандидатов у депутаты Палаты представников. Такую личбу огучила сегодня на своей прессовой конференции старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. И она сказала, что было 15 отмовов, у тым лику былым кандидатам у президенты Миколу Статкевичу и Олесю Михалевичу. Политвязень Сергей Коваленко написал прошение об вызволении под тиском администрации амаль месяц тому. Сегодня для белорусов начинаются летние олимпийские гульни у Лондоне, еще за день до их урочистого открытия. В борьбу за медали уступают белорусские футболисты. Вы на хвалях Радио Свобода. Кожная выборчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей, якія не падтрымліваюць цяперашнюю ўладу. Якая мэта тых людзей, якія зарэгістраваліся кандыдатамі на цяперашніх выбарах у палату прадстаўнікоў? Ці сапраўды яны спадзяюцца стаць дэпутатамі і што запярэчыць прыхільнікам байкоту? Адказы ў нашым новым цыкле «Нестандартны кандыдат». 27-гадовы Ігар Случак не выпадкова называе сябе кандыдатам ад сацыяльных сетак. 60% чальцоў ягонай ініцыятыўнай групы прыйшлі з інтэрнэту. Штодня Случак збірае подпісы сярод жыхароў Гомеля, а потым дзеліцца ў інтэрнэце статыстыкай і сваімі ўражаннямі. Ён дзівіцца, навошта партыйныя кандыдаты вылучаюцца ад сваіх партыяў і не выкарыстоўваюць магчымасць кантакту з людзьмі падчас збору подпісаў. У 2009 годзе Случак распачаў грамадзянскую кампанію справаводства па-беларуску, мэта якой перавод справаводства ў дзяржаўных установах і іншых установах і арганізацыях на беларускую мову, а таксама змяненне заканадаўства аб мовах і падвышэнне статусу беларускай мовы ў Беларусі. З Ігарам Случакам пагутарыў наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў. Якую галоўную мэту вы маеце ў гэтых выбарах? Ці ў вас мэта прайсці ў парламент, стаць дэпутатам? Ці ў вас нейкая іншая мэта, больш, скажам, рэалістычная? Ну, конечно, заўсёды хочацца нейкіх перамог, заўсёды хочацца досягаць самых вялікіх мэт, але не толькі мэта прайсці ў парламент, і гэта не першая мэта. Нехта кажа байкот, нехта кажа ўдзел, нехта кажа здымацца. Няма такога пасылу для людзей агульнага. У людзей няма ні даверу, ні да дзяржаўнай улады, ні да апазіцыйных прадстаўнікоў. Той жа самы байкот падтрымлівае таксама не больш за 10%. А людзі жывуць нейкім у сваім мікракосмасе міры. І хацелася б ўсё ж такі дайсці неяк да людзей, паказаць, што ёсць нейкая альтэрнатыва таму, што зараз адбываецца. Бо я сам, збіраючы подпісы, хожу па хатах, я бачу, наколькі людзі дэмаралізаваныя, наколькі проста разачараваліся ва ўсім, не давяраюць нічаму. Таксама не магу зразумець, чаму, напрыклад, нашы партыі вылучаюцца праз партыйнае вылучэнне. Канешне, хочу кантраляваць сітуацыю, але каб быць каля людзей, трэба ўсё ж такі да іх дайсці, каб зразумець іх. Ну, дарэчы, гэты выхад у людзі вас самога не расшываў, у тым сэнсе, што вы ўжо прызналіся вось тут і пісалі ў сваіх сацыяльных сетках, наколькі часта вы сустракаеце тое, што людзі не ведаюць пра выбары, тое, што яны абыякавыя. Гэтыя паходы па хатах, да чаго, да якіх высноваў вас прывялі? Ну вось да тых, што я сапраўды, што людзі далёкія ад палітыкі разачараваліся ва ўсім, і ім абыякава вельмі ўсё. Яны хочуць нейкай альтэрнатывы. Канешне, шмат хто вельмі рад, што да іх проста хтосьці прыйшоў. Людзям хочацца зменаў. Ім надаела вот гэта такая стагнацыя, як і ў грамадскім жыцці, так і ў эканамічным, палітычным. Чаму я таксама яшчэ іду на выбары? Ужо з 2009 года я займаюся вось гэтым пытаннем справаводства па-беларуску. Я лічу, што абсалютна нельга упускаць такі момант, шанс, каб абсалютна легальна паразмаўляць аб гэтай праблеме з людзьмі. Бо нават калі зарэгіструюць, будзе магчымасць надрукавацца у газетах, сказаць 5 хвілін па тэлебачанню. Я таксама хацеў паказаць сваім прыкладам людзям, што нават адзін чалавек з невялікай камандай можа сапраўды нешта рабіць. Бо сабралі мы сваю ініцыятыўную групу пра сацыяльныя сеткі, абралі акругу пра сацыяльныя сеткі. Трэба людзям проста паказваць на нейкіх на такіх маленькіх прыкладах, што кожны чалавек, калі ў яго ёсць нейкая ідэя, ініцыятыва, ён можа зрабіць нешта, каб абуджаць людзей нейкую такую актыўнасць грамадскую. Вы вылучаецеся першы раз, і вы сапраўды адносна малады чалавек. Я проста хачу дакладніць. У вас ёсць, ну, скажам, ці ілюзіі, ці меркаванні наконт таго, што ў сённяшняй сітуацыі ўлады могуць дазволіць прайсці вот такому чалавеку, як вы? Маленькія спадзяванні на гэтыя выбары, калі ўжо казаць шчыра. Але ўсё ж такі я перакананы, што сітуацыя ў будучым будзе змяняцца і нельга не працаваць з людзьмі на будучае. Бо варыцца ў собственным саку, у сваёй такой суполцы, аднадумцаў, гэта, канешне, утульна і цікава, і спакойна, але ўсё ж такі сітуацыя павінна змяняцца ў будучым, гэта абсалютна рэальна, і нельга пакідаць людзей непадрыхтаванымі да нечага. Калі з імі зараз не працаваць з людзьмі, хоць у крыху, не паказваць ім альтэрнатыву, што ёсць маладыя кандыдаты, што магчыма нешта рабіць цікавае, то мы так ужо адарваныя ад людзей, наша такая незалежная супольнасць. Так мы будзем становіцца адарваныя ад людзей яшчэ больш. Людзі, якія даўно палітыцы, яны, умоўна, скажам, гатовыя да ўсяго. Вы дагэтуль займаліся грамадскай дзейнасцю, якая, ну, здаецца, не выклікала некага пярэчання, некага супрадзеяння ўладаў. Зараз вы пайшлі ў палітыку. Вы разумееце, што ўлада можа даволі рэзка адрэагаваць на вашу актыўнасць. Вы гатовы да гэтага? Я разумею весь трагізм нашай сённяшняй рэчаіснасці, бо нават у прошлым годзе, калі я проста хацеў зрабіць дыскусію грамадскую па пытаннях рэфармавання сістэмы МУС, я перед гэтай канферэнцыяй быў затрыманы на тое сутак, я сядзеў, каб сарваць гэту канферэнцыю, таму я разумею, што нават у нармальных умовах на наступны дзень можа нешта здарыцца. Не, але проста што рабіць, калі мы ў такой краіне жывём? Ну, нельга ўсё роўна апускаць рукі і нічога не рабіць. Канешне, разумею ўсе рызыкі. У нас такая краіна, што прыйсці могуць за кожным. Гаварыў Ігар Случак, кандыдат на цяперашніх выбарах у палату прадстаўнікоў. Дакладней, ён толькі пакуль зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, і цалкам інтэрв'ю з ім вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org альбо свабода.by, нашай адрасы. Малодшы сын, адзіны ў клясе, гаворыць па-беларуску. Старэйшы кажа, што рускамоўнаму амаль немагчыма стаць беларускамоўным. А бацька патрабуе, каб да яго звярталіся толькі па-беларуску. Старэйшае і малодшае пакаленне сям'і мастака Гэніка Лойкі ў праграме «Вашы дзеці». Гэту перадачу слухайце ў эфіры пазней, а таксама чытайце і слухайце на нашым сайце свабода.орг і свабода.by. Да 40 мільёнаў беларускіх рублёў дзяржава прымушае заплаціць тых выпускнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных установаў альбо прафтэхвучэльняў, якія не пажадаюць адпрацаваць на прапанаваных па накіраванні месцах. Калі ж былы студэнт будзе хавацца, то шукаць яго будуць міліцыя ці пракуратура. Прыклады канфліктаў вакол абавязковага размеркавання ў рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» і «Згорадні» перадае Міхал Карневіч. Тыя з выпускнікоў беларускіх ВНУ, каму давялося судзіцца з дзяржавай за тое, што адмовіліся працаваць па размеркаванні, пераканаліся, што суд заўсёды будзе не на іх баку. Да прыкладу, спадарыня Антаніна скончыла гарадзенскі педагагічны каледж. Па выніках размеркавання яе накіравалі ў аддзел адукацыі Карэліцкага раёну. Аднак там, як высветлілася, свабодных месцаў не было. Дзяўчына папрасілася дамоў у Горадню, але атрымала новае размеркаванне ў Ашмянскі раён. Гэтую гісторыю распавядае мне муж Антаніны, Алексей. Сама дзяўчына пра гэта не хоча нават узгадваць. Моўца кажа, што Антаніна тады яшчэ была не замужам, пратрымалася ў вёсцы 9 месяцаў, але не вытрымала дрэнных бытавых умоваў і зусім нізкага заробку і ўцякла дамоў у Горадню. Праўда, у хуткім часе яе пачалі шукаць. Потом з коледжа вызвалі, ну, з коледжа бумага прыйшла. Они, если ты не захотел размещать добровольно, суды вызывать начинают, ну там уже, ну там уже все недоказуемо. Если уже первое на первой инстанции признали тебя, то ты уже потом ничего не докажешь. У суде Антонина спробовала довести, что сбегла, бо ей не забеспечили належным жильем, что заробок был настолько малы, что ей не было за что навод съездить у городню до мати. Але гэты аргументы никто до ведома не взял. Антонина дошла до Верховного суду. У нас в областном слушать никто ничего не хотел. Все, везде переписывали все, что было признана первой инстанцией. В областном, а потом в республиканском. Все то же самое. В республиканском там они закрытое ведут заседание, то бишь без участия сторон. То просто переписали старый приговор и все. Прислали ответ. Алексей каже, что довелося заплатить больше за 3000 доляров, и после этого Антонина на агул более не захотела заниматься педагогичной працей. А вот студентки медичного университета так само рассказали мне, что вельми не любят примусового размеркования. Правда, им за научание, коли дойдет до суду, доведется заплатить больше за 12 тысяч доляров. Тому они шукают иные шляхи, как не ехать в вязковую амбулаторию, каже выпускница Марися. Ну, конечно, во всякой справе есть нюансы. И тут так само есть, потому что люди переразмерковываются, после выходят замуж, шукают некие иные выходы, выезд из этой ситуации. 30% с курса повыходили на 6-м курсе. Остальные, я думаю, собираются на интернатуры, как не поехать за той амбулаторию. Дарэчы, выпускніца Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэту Лілія Казак, якая сутыкнулася з праблемамі пры размеркаванні ў мінулым годзе, якраз і ратавалася ад такога размеркавання ў глухую вёску з дапамогай замужа, расказвае Павел Константінаў. Падчас прэзідэнцкіх выбараў студэнтка 5-го курсу будаўнічага факультэту Лілія Казак была сябрам выбарчай камісіі ад апазіцыі. Пасля выбараў падчас апошняй сесіі дзяўчына адчула, што яе проста завальваюць. У меня завтра здача диплома, а я ещё не допустилась. 3 раза здавала, получается, экзамен, а завтра у меня диплом. 4-й раз здавать нельзя. До диплома, то есть до вот этого, я ни разу никогда ничего не пересдавала. Это был первый раз, когда вот я 4 раза пересдавала экзамен. У выніку, кажа Ліля, толькі зварот да рэктара дапамог дамовіцца аб 4-й спробе іспыту. Студэнтка даводзіла, што яна заўсёды вучылася паспяхова, а тут раптам такое. З вялікімі перашкодамі, апавяла Ліля, ёй удалося ўсё ж абараніцца, аднак потым яе шакавала размеркаванне. А з распределеннем, ну, просто адправілі в самую далёкую точку в Беларусь. То есть адправлялі 10 чалавек, хто плохо вучыўся в деревне, а остальных там более-менее там в городе, хто куда хотел. Я почему-то вот в госорганизации, там, в Бресте, ни в коем случае. Лілю Казак размеркавалі ў вёску на мяжу Гарадзенскай вобласці. Калі яна прыехала па размеркаванні, то просто жахнулася умовам у інтэрнаце, дзе ёй выделілі пакой. Я приехала с папой. Папа вышел внутрь, зашел в туалет. Он просто выбежал и сказал, что я не заходила внутрь. Падчас працы ў вёсцы дзяўчына добівалася пераразмеркавання. Справа ў тым, што незадоўга да ад'езду на працу ў вёску яна пабралася шлюбам. Аднак на пераразмеркаванне размеркаванне па месцы жыхарства мужа пайшло 2 месяцы. Это было очень сложно распределиться, даже несмотря на то, что там замужем. В Бресте говорили одно, а вот именно там говорили другое. То есть ты приходишь в Лиде, там, они все друзья, например, твоего председателя. У выніку хаджэнняў па кабінетах Ліля Казак добілася пераразмеркавання ў прыватную фірму ў Берасці. Цяпер кажа, што пасля 2 месяцаў адпрацоўкі ў глушы уражання ў ёй хопіць на ўсё астатняе жыццё. Вось як каментуе сітуацыю з размеркаваннем старшыня Менскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў. Сразу чиновники начинают говорить, а как вот там сельские врачи, учителя, извините, мне эти вопросы решаются тоже экономическим путем. Если вы хотите, чтобы у вас были хорошие кадры там на селе и врачи, и педагоги, то, например, сделайте коэффициент 2 зарплату, предоставьте там молодому специалисту жилье сразу, как положено. И туда люди поедут, почему нет? Говорил былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў і больш паведамленняў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў на сайце свабода.орг. 27 ліпеня 90-го году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Гэты дзень быў абвешчаны Днём Незалежнасці Беларусі, аднак цяперашнія ўлады адмянілі гэтае свята пасля рэферэндуму 96-го году і прызначылі Дзень Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад гітлераццоў. Дэмакратычная грамадскасць па-ранейшаму прызнае Днём Незалежнасці 27 ліпеня і шмат гадоў адзначала яго вулічнымі акцыямі. Аднак гэтую гадавіну палітычныя партыі і рухі з розных прычынаў адзначаць не плануюць. Адна з прычынаў – забарона менскіх уладаў, расказаў Юрас Беленькі, адзін з лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Гарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынга 27 ліпеня каля помніка Купалы. Маўляў, у гэты дзень гарвыканкам запланаваў прыбіраць тэрыторыю вакол помніка, мыць помнік, рабіць санітарную апрацоўку помніка. Ну, я тут хацеў бы дадаць, што гарвыканкам раней нам адмаўляў з падобнымі формулёўкамі, праўда, ў Кіевскім скверы. Ты гаворыш, што адмову далі людзі, якія дэманстратыўна, цынічна не прымаюць нас, беларусаў. Бо 27 ліпеня – это дзень, калі была прынята дэкларацыя аб незалежнасці нашай краіны. Гэты быў тады аб'яўлены днём святочным, днём незалежнасці. Чужая ўлада адмяніла гэты дзень. Тым не менш, гэта вельмі важны дзень у нашай гісторыі. І беларусам, калі яны пачуваюцца беларусам, варта было проста гэты дзень любым чынам адзначыць. Ці гэта званок сябру на памін, ці гэта нейкае мерапрыемства культуры. У любым выпадку, гэта ёсць элементам проста супрацьстаяння вот гэтай ўлады, якая так цынічна здзекуецца над нашай спадчынай. Гаварыў Юрас Беленькі, лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і болей меркаванняў іншых лідараў партый на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко пацвердзіў, што 4 ліпеня ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Ён заявіў, што службовыя асобы, якія гэтага не спынілі, павінны панесці пакаранне. У Беларусі зарэгістравалі 352 ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такую лічбу агучыла сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі старшыня цэнтра выбракаму Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што было 15 адмоваў, у тым ліку былым кандыдатам у прэзідэнты Мікулу Статкевічу і Алесю Міхалевічу. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Сёння для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне, яшчэ за дзень да іх урачыстага адкрыцця. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.